sad face among gray hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's so very close to me, that melody. Eyes what he has been through, but when he played that song it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. Altijd van die leuke tekstgedeelten. Ahoem, ahoem, ahoem. Maar bij Greenfield en Cook, daar mag dat wel. Het nummer dat heette dan ook Melody. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering in dit staartje, zullen we maar zeggen, van de paarsdagen. April roert zijn staart, wat het weer betreft. Wat gaan we doen in dit programma? Nou, ik zou je vertellen, toen ik nog jong was, een klein jochie, onschuldig en zo, dus dan hebben we het zo'n beetje toch wel van voor de oorlog. Toen had ik een lievelingsboek. En dat lievelingsboek, dat heette De Hobby Club. En dat boek, dat was, meen ik, geschreven door Leonard de Vries. En in De Hobby Club, dat boek, daar ging het over jongens en meisjes die dus een hobbyclub hadden opgericht. En in die club hadden ze ook een werkplaats en zo, daar gingen ze allerlei hele leuke uitvindingen doen, machines bouwen, opmerkelijke uitvindingen ook in elkaar timmeren enzovoort. Het was allemaal heel spannend en ik vond dat als jochie, vond ik dat een schitterend boek. Ik had heel graag bij die hobbyclub willen horen. En wie of wat schetst mijn verbazing toen ik ons lijstje met onderwerpen voor vanavond zag? Toen zag ik dat er in het centrum van Vlaardingen een ruimte wordt ingericht waar jonge uitvinders en kunstenaars dan aan de slag kunnen. En dat heet dan het Uitvinderslab. En daar kan dan naar harte geëxperimenteerd en dus uitgevonden worden. Nou, dat heeft natuurlijk wel mijn aandacht. Zometeen gaan we het erover hebben in deze aflevering van De Late Avond. Onze maandagse columnist, die is er natuurlijk ook. En hij gaat het hebben over de perfecte olieman. De olieman dus. En wat hij daarmee bedoelt, die olieman, dat horen we dan straks. En als je een beetje gezond wil doen, dan moet je ook opletten, want nog weer verderop in het programma, dan gaan we het hebben over wandelaars die gezocht worden om mee te helpen bij trainingen. Nou, dat klinkt wat vaag en dat is maar goed ook, want des te groter is je aandacht straks als we het over dat onderwerp gaan hebben. De late avond. Leuke onderwerpen, leuke muziek. I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night from the Dutch mountains. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking looking for the road to a green painted house in a Dutch mountain. Mountains. Met a wall in a valley of stone, she was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. Ground and it's rolling away like a trail leading me back to the Dutch mountains, to the Dutch mountains. Mountains. Met a miller on the back of a cow. Looking for the wind, but he didn't know how. I said, follow the cloud that looks like a sheep in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Staff of war. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool. Reisjes naar de maan in de toekomst. Dan zul je het nog meemaken. Dan krijg je op Radio 1 ook de verkeersinformatie met de files op de maan. De hobbyclub van Leonard de Vries, maar dan misschien in een modern jasje. Is dat waar we het over gaan hebben, Herman de Bruin? Wij gaan praten over het Uitvinderslab. En dat doe ik met Lieke van den Bergen. Die is in de studio namens Kite. Maar daar komen we nog wel op terug wat Kite is. Maar het Uitvinderslab. Lieke, welkom. Ja, dankjewel. Dat klinkt heel erg voor kinderen. Zeker, dat is het ook. Dus het is goed dat die naam op die manier geïnterpreteerd wordt. Dat klopt, het Uitvinderslab is eigenlijk een plek in Vlaardingen die wij op het moment aan het creëren zijn, waar kinderen zelf aan de slag kunnen als uitvinder en als kunstenaar. En dan gaat dat binnenkort open? Dat is de bedoeling tenminste. Dat is de bedoeling inderdaad. Ja. Ja, wij, als alles mee zit, dan willen we in mei open gaan. Maar dat hangt natuurlijk van heel veel andere dingen af op het moment. Of we sowieso activiteiten voor kinderen mogen organiseren. Ja, dat zit er ook nog aan te komen. Maar als dat weer mag, dan gaan jullie meteen fris van start. Zeker, we hebben er weer helemaal zin in om aan de slag te gaan. Ja, en dan kunnen kinderen, zag ik staan, lekker vrij klooien. Zeker, ja. Dat klinkt alsof het allemaal niet zo serieus is. Maar dat is het wel, hè? Nou, nee, ja. Het is wel serieus, maar het voelt misschien inderdaad voor de kinderen niet zo serieus. Wij geloven heel erg dat kinderen het meeste leren over techniek en technologie door zelf te ontdekken en door zelf te experimenteren en uit te proberen. In plaats van dat ze een stappenplan volgen. We kunnen ze natuurlijk heel erg simpel uitgelegd van stap 1 doe dit, stap 2 doe dat. Maar zelf ontdekken. Precies, dan doe je dat vanuit je eigen nieuwsgierigheid en vanuit je eigen verwondering dan ontstaat er meestal meer. Maar er komt wel hulp bij, neem ik aan. Zeker. Ze gaan niet alleen aan de slag. Nee, we laten ze niet alleen helemaal losgaan met 3D-printers en stroomcircuits. Waar gaat het om? Gaat het om techniek? Wij geven eigenlijk les in kunst en technologie. Het is eigenlijk dat snijvlak. Ik geloof heel erg dat juist meer vanuit die creatieve hoek de technologie en de techniek gaan benaderen. Dat je daar meer mee kan bereiken dan alleen maar op die techniek gaan zitten. Meestal krijgt het daardoor ook context. Dus vanuit de maatschappij, vanuit de wereld eigenlijk, wat technologie op dit moment doet. Wordt de techniek te weinig op scholen onderwezen, denk je dan? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus jullie proberen daar een aanvulling op te doen? Zeker. Ja. Of zeg je ook nog tegen de minister van Onderwijs, doe nou eens wat met die techniek? Nou, er zijn zeker wel stappen ondernomen. Hoor. Dus ja, ja. De wetenschap en techniek, WNT, moet onderdeel zijn van het curriculum sinds kort. Dus dat is al een hele positieve stap. Ja. Maar scholen moeten heel veel. En er moeten heel veel dingen onderdeel zijn van het curriculum. Ja, en dus zo. Dit is een ingewikkeld ding, sowieso voor leerkrachten en docenten om te integreren. Dus ja, dat gaat langzaam. Maar jullie gaan met de leerlingen sowieso aan de slag, als het allemaal weer mag. Ja, waar gaat dat gebeuren? We doen dat bij het CEV Vlaardingen, in het centrum van Vlaardingen. Dus dat is in het jeugdgebouw Obatja, waar meer jongerenactiviteiten plaatsvinden. En daar hebben we eigenlijk een hele zaal die wij op dit moment aan het ombouwen zijn. We hebben ook een ontwerplab waarin ze eigenlijk meer een beetje de ontwerper van de toekomst gaan worden. En dus echt aan een product gaan werken vanuit het begin tot... En wat zou dat dan kunnen zijn? Of kan je daar niks over zeggen omdat het van die kinderen uit moet komen? We hangen daar wel verschillende thema's aan. Dus het kan ook zijn dat er een keer een thema mode is, waarin ze dus iets vooruitstrevends gaan ontwerpen op dat gebied. Ja. Maar het kan ook inderdaad een toevoeging zijn aan de wereld of iets voor in de openbare ruimte. Nee. Als mensen daar wat meer over willen weten, het Uitvinderslab, is er sociale media waar dat allemaal kan? Zeker, ja. Er is ook een website, uitvinderslab.nl. Daar staan ook de links op naar de sociale media. En ook op onze eigen website en sociale media is veel te vinden. En dat is voor kinderen in de leeftijd van? 7 tot 14 jaar. En dan kunnen ze zich ook via die website opgeven of is dat nog niet zover? Nog niet zover, maar dat moet vanaf volgende maand zeker kunnen. Hou de boel in de gaten, wat het Uitvinderslab betreft in Vlaardingen. Zeker. Alleen over kinderen in Vlaardingen. Ja. Want jullie gaan het nog niet uitbreiden naar andere steden. Laten we eerst hier even lijkt gaan starten. Lijkt me dan. Als het goed loopt, kan je altijd nog kijken. Dan kunnen we altijd nog verder gaan kijken. Ja. De ambities zijn groot. Maar... Want dit is wel een uniek project. Of is het elders in Nederland al wel aan de orde? Er zijn wel verschillende maakplaatsen, zoals dat dan heet. Waarin kinderen, voornamelijk in bibliotheken, waarin je zelfstandig aan de slag kan gaan met verschillende technieken. Hier in de regio is dat nog niet heel erg groot. Dus, En een klooiplaats is dan heel mooi natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja. Oké, dankjewel voor het gesprek. Lieke van den Bergen, namens Kite is dat, maar daar hebben we het nou niet over gehad. Maar noem nog even snel, Kite is de stichting die het... Stichting Kite Educatie inderdaad is de stichting waarvanuit het Uitvinderslab wordt opgezet. Vanuit Kite werken wij voornamelijk voor het onderwijs en voor culturele instellingen en bibliotheken. Dankjewel voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes met het vervolg en dat het binnenkort maar open mag gaan zonder al die regeltjes. Ik hoop het ook. Dank u wel. Depuis que je me suis cogné la tête dans la porte du salon, j'ai sans arrêt des tonnes d'idées, je déborde d'imagination. Je cogite, je fais des calculs, je bricole toutes sortes de prototypes, j'améliore chaque jour mes formules, ça devrait marcher, nom d'une pipe. Pourrais impressionner tout le monde et devenir premier de la classe. Si une machine en quelques secondes faisait mes devoirs à ma place, ça rendrait mes parents heureux et m'éviterait bien des soucis. Si cette machine, ni une ni deux, rangeait ma chambre et faisait mon lit, mon avenir est tout tracé sur mes plans à coups de crayon. Je sais ce que je veux faire comme métier, être inventeur de solutions. Brosser les dents trois fois par jour, c'est quand même fou le temps qu'on perd. Ma machine sera conçue pour, j'aurai juste à la laisser faire. J'en ai assez qu'on ferme la porte à mes caprices, mes comédies. Mais ma machine fera en sorte que mes parents me disent toujours oui. Mon avenir est tout tracé sur mes plans à coups de crayon. Je

me free. Oh, listen, please. Somebody wants you. Somebody needs you. Somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you. It's lonely. Somebody hopes that someday you will see somebody's me. Somebody's me. Somebody's Me van meneer Iglesias. En in dit geval was het Henrique. Zometeen een andere meneer en dat is meneer Giel van Strien, onze maandagse columnist. De ideale olieman, die heeft hij uitgevonden, zegt hij. En dat zegt hij zometeen ook zelf. Maar dat kan hij natuurlijk niet without you. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like. Without you. Without you. I can't believe that you would abandon me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it. And I can't take it back. So in the past we'll leave it. So there you go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Je kan er ook heel anders naar kijken. Met een grootse acteerprestatie en opofferingsgezindheid heeft Kajsa Ollongren in nauwe samenspraak met Rutte kabinetsformatie geforceerd. Met de coronatest als geloofwaardige excuus liep naar de wachtende fotografen. Ze waren nog bang geweest of dit niet al te doorzichtig was, maar blunders van rivalen worden in de politiek gretig omarmd. Nog genialer was dat de uiteindelijke motie van wantrouwen als een soort boemerang werkte. De Tweede Kamerfracties werden diep in de nacht gedwongen om te kiezen of ze wel of niet aan het volgende kabinet wilden deelnemen, terwijl Rutte rustig de uitslag kon afwachten. Waar hij anders maanden had moeten masseren en soebatten, lag er nu maar één mogelijke variant op tafel. Het continueren van het kabinet Rutte 3. Het was Machiavelli ten top. De selectie van de formatie volledig omdraaien en 13 partijen zichzelf laten uitselecteren. Alleen had Rutte zich verkeken op de paasoverdenking bij de ChristenUnie. En nu moet hij hopen op de regeringshonger van Joost Eertmans. Was het maar een vooropgezet plan geweest dat we in een proces zonder enige sturing zijn beland. Echt ideaal om de enorme gezondheid en dreigende financiële crisis aan te pakken. De morele verontwaardiging over het agenderen van Pieter Omtzigt bij de kabinetsverkenning voelt toch ook een beetje als de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Hoe is de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van bijvoorbeeld de SP tot stand gekomen? Heeft Lilian Marijnissen inemine mutte gedaan en is er zo vanzelf een volgorde ontstaan? Natuurlijk niet. Er is gesproken met personen, maar vooral ook over personen. Wat zijn hun nadelen? Welke opvattingen hebben ze die het standpunt over de partijtop kunnen bedreigen? Enzovoort. Daarnaast is er gelobbyd door kandidaten die zich profileren ten koste van andere kandidaten. Weet je wel dat die en die dat heeft gedaan? Dit gebeurt bij alle partijen en al sinds mensenheugenis. En niet alleen in de politiek wordt er over personen gesproken. Dat gebeurt ook in bedrijven of in gezinnen. Ieder mens benut de vrijheid en gebruikt geheimhouding in zijn leven. Stel je voor dat je kinderen iedere ochtend aan de ontbijttafel met een wop komen wat je gisteravond over ze besproken hebt. Hoe zou de sfeer zijn na een paar weken? Het woningtekort zou nooit meer opgelost kunnen worden. Mark Rutte is het enige mogelijke resultaat van een politiek systeem waarin 17 totaal verschillende partijen gedwongen worden om samen te werken om het land te kunnen besturen. Hij is het ideale oliemannetje dat alle haperende politieke processen op gang krijgt. 24 uur per dag beschikbaar. Altijd positief en bereid om recht te praten waarvan we zeker wisten dat krom was. Maar waaraan we na een paar uur toch gaan twijfelen, hoort de kunst van de politieke manipulatie, een selectief geheugen en het schaakspel waarin pionnen worden geofferd. Als wij in de spiegel van onze populistische parlementaire democratie kijken, zien we Mark Rutte. Als we hem wegsturen, komt er weer een nieuwe Mark Rutte. Omdat dat de enige methode is om een hopeloos verdeeld land te besturen. Als die er is, want zijn flexibiliteit, botachtige emotionele distantie en zijn vermogen in kansen te denken zijn het afgelopen decennium zo cruciaal gebleken dat je je met recht kan afvragen of er een tweede zich aandient. De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jan zijn 17 in zijn handen, had hij op het autokerk of een vehikeltje gekocht. Een onecht kind vol builen, deuken en hiaten, in lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten, en hartverscheurend kermde als je redde in de bocht. En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging, dan riep de hele buurt, kijk uit, daar hij je deed er ding. Op zekere zondagmorgen die het noodlot extra schikte, geviel het ook dat ma haar meer dan ongewone dikte, etapsgewijze, deel na deel, in het wrakvehikel wrikte, om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan. Pa trachtte met een slingersmonsters in gewand te zoeken, maar het reageerde niet. Het kreunde slechts in alle hoeken en pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken, omdat ma lijzig vroeg of het schien niet aan wou slaan. Een jonkie uit de buurt riep met zijn petje op één oor, dat ding het astma neles, zet er maar een bokkie voor. De olieman heeft een bordje opgedaan, daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om 8 uur is het uit met de pret, want dan stond zijn vrouw de slinger onder bed. Tuf, tuf, tuf. Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma riep doe eerst je strikkie recht de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goeie goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien, zodat er diep in het mechanisme om te loeien. Pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien en het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin. Riep vrouw, je kaken op mekaar, hou vast, ik hakel in. De olieman heeft een bordje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om 10 uur is het uit met de pret. Want dan stopt een vrouw de slinger onder bed. Tuf, tuf, tuf. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Even terug hoorden we toch een prachtige klassieker van Louis Davids, de Olieman. En dat sloot een beetje aan bij het olieverhaaltje van Giel van Strien. En daarna konden we nog even genieten van de muziek van Level 42 en Take a Look. Kijk er maar eens even naar. Zometeen gaan we luisteren naar iets anders. Herman de Bruin die komt weer op de proppen en dit keer met een heel sportief verhaal. Maar zover zijn we nog niet als we vandaag naar buiten keken en zelfs op dit moment. Dan kun je wel zeggen van april roert zijn staart. Niet het mooiste paarsweer wat je bedenken kon vandaag. Maar het heeft ook wel weer zijn charme. En het heeft ook zijn muziek. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know so many heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together, I pray for stormy weather to hide these tears. I hadden we dan toch ook in dit programma maar weer onze aha-erlebnis. We hebben hem weer naast ons zitten, Herman de Bruin. Herman, in deze wereld zijn sommige mensen voortdurend op zoek. De Stichting Doorkas zoekt wandelaars om te trainen en te lopen. En Wim van Dorp is degene die daar mee gaat doen. Maar die zoekt nog medestanders volgens mij. Ik kan het beter allemaal zelf vragen, want hij is in de uitzending. Meneer van Dorp, welkom. Dank u wel. Namens Doorkas, Hulp, Delft en Hagelanden. Daar loopt u voor, maar even voor de duidelijkheid, Doorkas? Doorkas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. En wij geven sinds 1980 geven wij noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Vanuit de kerken? Onder andere, ja. Ja, ja, ja, klopt. Een organisatie die uit de kerken voorkomt, maar iedereen kan meedoen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want u zoekt daarvoor geld om dat weer te kunnen besteden daar in die landen. Maar u gaat ervoor wandelen. En vang je dan geld op? Nou, je laat je de sponsoren. Ja. Sponsoring is natuurlijk vrij gebruikelijk, ook binnen de wandelsport. Mm-hmm. En, ik doe het al een aantal jaren. Ik heb 34 keer achter elkaar de Vierdaagse gelopen van Nijmegen. Zo. En nou, hij gaat dus dit jaar voor de tweede keer niet door vanwege de coronamaatregelen. En gaf u toen ook al geld daarvoor, voor die kilometers die u liep? Ja, toen heb ik toen ook al geld opgehaald. Ja. Dat was niet zo vreselijk veel. En nou, dat hoop ik eigenlijk dit jaar te overtreffen door weer voor een tweede keer die alternatieve Vierdaagse te gaan lopen. Ja, want u loopt nu een alternatieve Vierdaagse omdat die echte Vierdaagse niet door kan gaan. Maar hoe gaat u dat doen dan? Ik loop hier in deze regio. Ik ben vorig jaar dus 4 dagen op pad geweest. Mm-hmm. 4 dagen van 30 kilometer. En toen heb ik de eerste dag ben ik naar Delfshaven gelopen via Schiedam. De tweede dag ben ik richting Maasland gelopen. De derde dag ging ik richting Voorschoten. En de vierde dag richting Zoetermeer. Ja, en dan maak ik zo een rondje en dan kom ik zo weer. Ja, en dan heb je 30 kilometer terug en na 4 dagen 120 kilometer. Ja, ja, en dat is dan de afstand van de 4 dagen. U loopt vanuit Rijswijk, vlakbij Delft. Ja, voor de duidelijkheid, dus dan maakt u dat rondje zo en dan komt u gewoon weer thuis terug. Inderdaad, ja. Maar ja, dan zou het fijn zijn als er meer mensen meelopen, want u gaat zelf lopen, maar u zoekt wandelmaatjes. Ja, ik zoek wandelmaatjes, mensen die het in eerste instantie leuk vinden om te trainen. En dat is hier, bij ons begint dat op de Merenlaan in Rijswijk Zuid-Delft-Noord en dan lopen we een blokje van ongeveer, nou wat zal het zijn, 9 kilometer. En dat willen we dan 3 keer in de week doen op maandag en op woensdag en op vrijdag. Ja, en van s'avonds, 7 tot 9 ongeveer. Ja, precies. Ja. Want dan kunnen mensen ook trainen en oefenen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat er geld tevoorschijn komt voor Dorcas. Ja, dat is uiteindelijk en dat wordt dan tijdens die Vierdaagse zelf van 20 tot 23 juli... is dat, hopen we daar ook geld mee op te halen. Ja, en hoe meer mensen lopen, hoe meer mensen sponsoren en dan familieleden weer mee laten sponsoren, dan komt er natuurlijk veel geld tevoorschijn. Dat inderdaad is de bedoeling. Ja. Ja, mooi initiatief. Ja. Laten we kijken, als we bij Dorcas Hulp Delft beginnen, als de website, daar kunt u, iedereen zien wat er allemaal gebeurt met dat geld wat er binnenkomt. Inderdaad. Maar u zoekt ook mensen die meelopen en die kunnen zich ook opgeven. Ja, die kunnen zich ook opgeven. Als Ben een mailtje stuurt met zijn naam erin, dan is dat in principe voldoende. Nou, dan neem ik gewoon contact op met die mensen en dan maken we een afspraak wanneer we gaan beginnen met wandelen. En dat is het mailadres dorcashulpdelft@hotmail.com? Ja. Als ze het leuk vinden om mee te lopen, dat zou u wel prettig vinden, want dan krijg je toch, nou het vierdaagse gevoel is dat overdreven, maar toch meer het gevoel dat je het samen doet. Zo is dat. Ik wens u daar heel veel sterkte mee. En blijven lopen, want dat blijft gezond, hè? Zo is het. Zo ja, is het. Dat klopt. Trainen en de alternatieve vierdaagse lopen. Ook precies tijdens de dagen van de vierdaagse? Ja, tijdens de dagen van de vierdaagse zelf. Die normaal gehouden zou worden als het allemaal door had kunnen gaan. Ja. Dan gaan we dat verwachten dat u dat gaat halen. Want nou ja, u loopt al zo lang dat dat geen moeite kost, denk ik. Nee. Wim van Dorp namens Dorcas Hulp Delft en Haaglanden. Hij zoekt wandelaars om te trainen en te lopen. En u weet waar u moet zijn als u dat wil gaan doen. Dorcashulpdelft@hotmail.com. Dan komt het allemaal voor elkaar. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het lopen. Just won't do without you, matter of fact. op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. With me what for the door for the diddery idle day, and with me what for the door for the diddery idle day. As I rode out to Galway town to seek for recreation on the 17th of August, me mind been elevated. There was multitudes assembled with the pickets at the station. Me eyes began to dazzle and I going to see the races. With me whack, fall the door, fall the dithering idle day. There were passengers from Limerick and more from Tipperary. The boys from Connemara and the Clare unmarried maidens. There were people from Cork City who were loyal, true and faithful. Brought home the Fenian prisoners from dying in foreign nations. With me whack, fall the door, fall the dithering idle day. There you'll see the pipers and the fiddlers competing, and a sporting wheel of fortune and the 4 and 20 quarters, and there's others without scruple pelting what is at poor Maggie, and a father well contented and he gazing at his daughter. With me whack, fall the door, fall the diddery idle day. 'Tis there you'll see the jockeys and they mounted on so stately, the pink, the blue, the orange, the green, the emblem of our nation. When the bell was rung for starting, the horses seemed impatient. I thought they never stood on ground. Their speed was so amazing. With me whack, fall the door, fall the diddery idle day. Denominations, the Catholic, the Protestant, the Jew, the Presbyterian. There was yet no animosity, no matter what persuasion, but vulture hospitality induced some fresh acquaintance. With me whack, fall the door, fall the dithery idle day. And with me whack, fall the door, fall the dithery idle day. Daar word je toch wel vrolijk van, de muziek van de High Kings. Deze aflevering van De Late Avond die zit er op een zucht en een steun na bijna helemaal op. Ik wens je nog hele prettige laatste minuten van deze paasdagen. Morgen dan is er tussen 11 en 12 weer een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Rustige nacht gewenst en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!